słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 6 dzień września i jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Inflacja w grudniu może być 5%, prognozuje prezes NBP. 2 miliony z kasy ZUS-u poszły na działania promocyjne poprzedniego rządu. Sprawę bada prokuratura. Odwołane poszukiwania rosyjskiego drona na 99% nie wleciał do Polski. 5% może przekroczyć inflacja na koniec tego roku. Zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego na początku przyszłego dynamika cen może być jeszcze wyższa. Wraz z wygaśnięciem całkowitym działań osłonowych wobec cen nośników energii, ogrzewania itd. Pojawiają się jednak zapewnienia ze strony rządu, że środki na zabezpieczenie, na te działania osłonowe, na utrzymanie tej resztki działań osłonowych będą zabezpieczone w budżecie na 2025 rok. To z kolei mogłoby obniżyć ścieżkę inflacji w przyszłym roku. W ocenie prezesa NBP inflacja powróci do oczekiwanego poziomu dopiero w 2026. To 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Po kontroli NIK-u jest to śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy przez ZUS. Chodzi o kampanie promocyjne dotyczące działań poprzedniego rządu, prowadzone właśnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najwyższa Izba Kontroli wyliczyła, że szkoda przekroczyła ponad 2 miliony złotych. Śledztwo jest na początkowym etapie, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Poznaniu Anna Marszałek. To śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy pełniących funkcje właśnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a dotyczy to wydatkowania środków publicznych na cele informacyjno-promocyjne programu Rodzina 800+, jak również na drukowanie i rozsyłanie ulotek do osób, które były uprawnione do waloryzacji emerytury i te ulotki zawierały informacje promujące działalność ówczesnego rządu. Z zawiadomienia NIK wynika, że ZUS nie był uprawniony i upoważniony do tego typu działań. Poszukiwany od końca sierpnia na Lubelszczyźnie niezidentyfikowany obiekt najprawdopodobniej w ogóle nie wleciał do Polski. A wojsko już go nie szuka, mówi dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał dywizji Maciej Klisz. Odwołałem poszukiwania naziemne. Stwierdzam, nie doszło z dużą prawdopodobieństwa do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Początkowo podejrzewano, że przestrzeń naruszył rosyjski dron i po jakimś czasie zniknął z radarów. PKP Cargo podpisała nowe umowy, na podstawie których będzie przewozić węgiel kamienny do elektrowni grupy Enea. Wartość kontraktów to prawie 140 milionów złotych. To ważne umowy, bo państwowa spółka boryka się z olbrzymimi problemami. Są one efektem niewłaściwych decyzji poprzedniego zarządu i rządu, twierdzi obecny zarząd PKP Cargo. Do prokuratury wpłynęło już zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków przez byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Obecnie kolejowa spółka likwiduje część zakładów i zwalnia pracowników. W Warszawie pożegnano Renę Rolską, piosenkarkę, aktorkę kabaretową i gwiazdę audycji Podwieczorek przy mikrofonie. Urna z prochami artystki została złożona na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Piosenki Reny Rolskiej nuciła cała Polska i podczas uroczystości wykonano jeden z jej największych przebojów. Złoty pierścionek, katarniarza jedyny. Kilka pokoleń Polaków wychowało się na jej piosenkach. To były prawdziwe perełki. Wspominał prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Artystkę przyszła też pożegnać aktorka Adrianna Godlewska-Młynarska. Renusia była po prostu kimś, z kogo można dzisiaj brać przykład. To jest tak cudowne, jak się słucha, jak się ma do czynienia z taką artystką tak wielkiej klasy. Piosenkarkę pożegnano tak jak artystkę schodzącą ze sceny oklaskami. Agata Woźniak, Polskie Radio. Rena Rolska zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 92 lata. Brytyjski Urząd do Spraw Konkurencji zbada sprawę cen biletów na koncerty Oasis. Chodzi o tak zwane dynamiczne ceny. A z Londynu Adam Dąbrowski. Sali czekała. Często godzina. Potem, jak wielu innych, mogła się dowiedzieć na przykład, że na bilet, który z początku kosztować miał 130 funtów, teraz będzie musiała wydać ponad 300. Tysiące fanów patrzy teraz wstecz z gniewem, a Urząd do Spraw Konkurencji weźmie pod lupę system dynamicznych cen, czyli cen, które automatycznie rosną, jeżeli algorytm uzna, że na bilety jest duży popyt. Ticketmaster, jeden z trzech dystrybutorów, przekonuje: to nie my wymyśliliśmy te zasady, to promotorzy i artyści. Od pomysłu odcinają się jednak członkowie Oasis i wytykają palcem menedżerów i promotorów. Ale wczoraj grupa miała dla fanów wiadomość. Przestańcie wypłakiwać sobie serce. Będą dwa dodatkowe koncerty na Wembley. System sprzedaży biletów też się zmieni. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień świstaka? Jeśli chodzi o pogodę, można się tak poczuć. Piątek będzie wyglądał niemal tak samo, jak środa i czwartek wyglądały. To znaczy zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Na południu i w centrum kraju okresami będzie po prostu bezchmurnie. W Bieszczadach możliwy słaby deszcz i tam też może wiać mocniej. Poza tym wiatr umiarkowany z kierunków wschodnich. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 28 do 31 stopni Celsjusza. To dokładnie tak samo jak wczoraj. I choć chłodniej, znów będzie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 23 do 26 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie dziś 1005 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Czyli poranna audycja w Trójce, na którą zapraszają Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Easy Lover na początek, na bardzo dobry początek piątku. 10 minut po 6:00 rozpoczynamy piątek, rozpędzamy się spokojnie, powolutku w ten nowy dzień, a dla niektórych to już w zasadzie pierwszy dzień weekendu, prawda? No są powody do uroczystego świętowania, jeden mniej istotny, choć ciekawy. Dziś 250 dzień 2024 roku, taki mały jubileusz, malutki, ale niech to także będzie jakiś pozytywny aspekt o poranku, nawet jeśli wstaje się nieco trudniej, to taka myśl. Dziś 250 okrągły dzień może nieco pomoże, a drugi powód dużo bardziej oczywisty, zwycięstwo polskich piłkarzy w meczu ze Szkocją w Lidze Narodów UEFA. Biało-czerwoni wygrali w Glasgow 3-2. No, Nikoli Zalewskiego nazwisko to prawdopodobnie będziemy dziś, zwłaszcza w serwisach sportowych, odmieniać przez wszystkie przypadki, bo to on był absolutnie bohaterem tego spotkania. Wygrana jest i to się liczy, choć... Wiadomo, moglibyśmy porozmawiać o stylu albo o grze Jakuba Kiwiora, ale wiadomo, zwycięstwo najważniejsze. Wcale nie obyło się jednak bez kłopotów. Szkoci przegrywali 0-2, potem zremisowali na 2-2. To zwycięstwo w samej końcówce, no polscy kibice mogli najeść się strachu, zresztą piłkarze także. Niepotrzebnie straciliśmy tego olej, no i sami sobie narobiliśmy smrodu, ale na szczęście na koniec wygrać. No, lepiej bym tego nie powiedział. Sami sobie narobili smrodu polscy piłkarze. O dziwo udało się zwyciężyć. Piłkarze wygrali, ale nie tylko polscy kibice mogą się cieszyć z historycznego zwycięstwa, bo to pierwsze od 44 lat zwycięstwo ze Szkocją. Reprezentacja San Marino wygrała po raz pierwszy w meczu o punkty wczoraj i o tym więcej za kilka minut, ale w porannej audycji sprawdzimy dziś także w kontekście także piłkarskim i rozwoju polskiej piłki. Jak to jest z tymi legendarnymi orlikami? Takie boiska, patrząc na naszą infrastrukturę, gdzie takich dużych boisk brakuje, aż iście skrojone dla takich małych dzieciaków, którzy dopiero zaczynają, większych placów nie trzeba. Jeżeli nie ma rezerwacji, to spokojnie można grać z osobami, które już są. No i czy te orliki rzeczywiście działają, to próbował sprawdzić Norbert Michalak. Odpowiedzi wysłuchamy dziś w porannej audycji, choć opowiemy w niej także o innych aspektach dziecięcego i młodzieżowego sportu, to za sprawą sztuki teatralnej przygotowanej przez Fundację Moniki Pyrek. Między innymi Monika Pyrek kilka tygodni temu gościła w porannej audycji, zapraszała nas na ten spektakl. Wybrał się na ten spektakl Bartosz Bielecki. Efekty oczywiście Państwu zaprezentujemy. No, wakacje za nami, ale w piłkę by się jeszcze pograło. No i na plażę też człowiek by się wybrał, bo lato nie odpuszcza. Od kilku dni w Polsce utrzymuje się plażowa aura, ale ci, którzy chcieliby skorzystać z kąpielisk, mogą się mocno zdziwić, bo część z nich, duża część z nich, nie jest już objęta opieką ratowników WOPR-u. Na chwilę obecną wszystkie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli już zakończyły funkcjonowanie. Aktualnie na terenie województwa funkcjonuje tylko jeszcze jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Będziemy opowiadać o tym w porannej audycji 6 września. To podobno dzień czytania książek, choć jedne źródła mówią, że to dziś, inne, że to w zupełnie inne dni. Powiedzmy, że to wątpliwy dzień czytania książek, jeśli chodzi o taką uroczystość, ale myślę, że trójkowi słuchacze wiedzą, że my do czytania zachęcamy codziennie, a zwłaszcza w piątki, bo u nas piątki to zawsze dzień czytania książek z Michałem Nogasiem. Tak będzie dziś Michał Nogaś i na stronie, a gościem Renaty Grochal w rozmowie politycznej bez uników będzie Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Taki jest plan. Jesteśmy z Państwem do 9:00, a teraz mamy kwadrans po godzinie 6:00. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, ja nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą, dokądkolwiek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's way too late. Interpol, tak nazywa się ta amerykańska indie-rockowa formacja, której właśnie słuchaliśmy, choć słowo Interpol na pewno jeszcze Państwo dziś usłyszą, zwłaszcza w serwisach Trójki. Przegląd prasy. Choć raczej to w języku angielskim powiemy Interpol, po naszemu raczej Interpol. Sport TVP.pl na początek przeglądu prasy i rzecz, o której warto przeczytać, bo niekoniecznie wczoraj się ją widziało. Nie wierzę, że wielu kibiców wybrało wieczorem oglądanie meczu San Marino-Liechtenstein, a to o nim mowa. Reprezentacja San Marino odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w meczu o stawkę w inaugurującym rywalizację w piłkarskiej Lidze Narodów w spotkaniu Ligi D. Gospodarze pokonali Liechtenstein 1-0. To dopiero druga wygrana tamtejszej drużyny narodowej. Pierwsze zwycięstwo miało miejsce ponad 20 lat temu i wtedy to był mecz towarzyski i także Liechtenstein był wtedy ograny przez San Marino 1-0. Wyczekiwany przez kibiców San Marino gol w tym wczorajszym spotkaniu padł w drugiej połowie. Fatalne nieporozumienie obrońcy z bramkarzem Liechtensteinu wykorzystał Nico Sensoli. Zdecydowanie atakował piłkę, posłał ją do bramki i został bohaterem licznie nawet jak na San Marino kibiców zgromadzonych na trybunach. Pewnie czuli pismo nosem, wiedzieli, że z Liechtensteinem akurat warto mecz zobaczyć, bo może być dużo radości. To był jedyny gol spotkania, San Marino wygrało 1-0 i po serii 140 meczów bez zwycięstwa znów może świętować. Na co więcej, przynajmniej do niedzieli, ostatnia drużyna rankingu FIFA może cieszyć się z pozycji lidera trzyzespołowej grupy Ligi D. No brawo, no pięknie, takie historie w sporcie też mają swoją wartość. No a Polska po zwycięstwie ze Szkocją w najwyższej dywizji Ligi Narodów Narodów też prowadzi w swojej grupie za Polską Portugalia, Szkocja i Chorwacja. Proszę robić screeny, proszę zawieszać w ramkach nad łóżkami. Widok taki wcale nie będzie się długo utrzymywał. Raczej. Ale oczywiście może. Może się utrzymywać. Kilka dni temu opowiadaliśmy Państwu w porannej audycji o śmierci słynnego Hvaldimira Walenia, konkretnie białuchy arktycznej, zwierzęcia, które stało się atrakcją norweskiego wybrzeża, a wcześniej było podejrzewane o szpiegostwo, a w zasadzie o to, że rosyjskie służby próbowały wykorzystać Hvaldimira jako szpiega, montując mu specjalną kamerkę. Teraz okazuje się, a przynajmniej twierdzą tak obrońcy praw zwierząt, że Hvaldimir został zastrzelony. Nie ma słów, by opisać tę haniebną zbrodnię, nie pozwolimy na jej zatuszowanie, podkreślają aktywiści cytowani przez portal Interia. Ciało Walenia Hvaldimira znaleziono w sobotę w zatoce Risavika u południowo-zachodnich wybrzeży Norwegii. Na ssaka natknęli się przedstawiciele organizacji Marine Mind, która zajmowała się śledzeniem ruchów białuchy. Martwy ssak został też w poniedziałek przetransportowany do pobliskiego oddziału Norweskiego Instytutu Weterynaryjnego w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Ciało z bliska mieli okazję obejrzeć aktywiści z dwóch organizacji i to oni nie mają wątpliwości. Hvaldimir został zastrzelony. Kilku weterynarzy, biologów i ekspertów batalistycznych dokonało przeglądu dowodów obrażeń Hvaldimira, ustalając, że śmierć wieloryba była wynikiem czynu przestępczego. Czytamy we wspólnym oświadczeniu organizacji, to są organizacje NOAA i One Whale, zgłosiły podejrzenie popełnienia przestępstwa na policję oraz do norweskiego Krajowego Urzędu do Spraw Dochodzeń i Ścigania Przestępstw Gospodarczych i Środowiskowych. Ciekawe, jakie to by był skrótowiec. Ewentualnie. Sprawą mają się więc te służby norweskie zająć, a wyniki autopsji Hvaldimira będą dostępne w ciągu 3 tygodni. No co ważne w tej smutnej sprawie, 15-letni Hvaldimir nie był stary jak na białuchę. Osobniki tego gatunku mogą spokojnie dożyć nawet 60 lat. Brakuje rąk do pracy w Polsce? Ministra ma jednak pomysł, pisze Bizblok Spidersweb. Za bardzo dobrymi danymi z rynku pracy, jak określa się rekordowo niskie bezrobocie, kryje się zjawisko niedoboru rąk do pracy. Na szczęście zdaje sobie z tego sprawę ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która podczas forum ekonomicznego w Karpaczu przedstawiła swój sposób naprawy polskiego rynku pracy i aktywizacji grup społecznych, które aktywne zawodowo nie są. No i o co w tym planie chodzi? Chodzi o przekonanie starszych osób, żeby jak najdłużej pracowały. Chodzi o zachęcenie matek do powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka, a także o aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami. No i też ministra przyznaje, że w tym kontekście istotna jest polityka migracyjna. Co konkretnego chciałaby zaproponować szefowa Resortu Pracy? No, jednym z jej pomysłów jest skrócenie czasu pracy w przypadku osób starszych, by dobrowolnie i dłużej pozostawały aktywne na rynku pracy, o którym mówimy. Ministerstwo chce także wspierać pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Mają już podobno trwać prace z udziałem pełnomocnika do spraw praw osób z niepełnosprawnościami i to prace nad ustawą o asystencji osobistej. Cytat teraz, rynek pracy wymaga zmiany, to rynek pracy, a nie pracownik czy przedsiębiorca wymaga zmiany, to ramy rynku pracy muszą być przebudowywane, ale przebudowa rynku pracy jest tak z nią, jak z przebudowywaniem okrętu na otwartym morzu. Ten okręt trzeba przebudować gruntownie, ale trzeba przebudować go tak, żeby nie zatonął, stwierdziła ministra. No cóż, poczekamy, zobaczymy. 26 minut po godzinie 6 w Trójce Hospital, 7 ósmych wiosny, na już za kilka minut skrót serwisu i prognoza pogody. nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima jesień, jesień, zima. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza. Gdziekolwiek poza świat. Lato Site Specific. Finał letniego cyklu wystaw i performance'ów. W programie warsztaty, koncerty i oprowadzania kuratorskie. 7 i 8 września od godziny 11 do 17. Szczegóły na stronie www.rzeźbaorońsko.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli podnośnik pneumatyczny Redac z udźwigiem do 3,5 tony za 255,75. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 341 zł. Jak tak, to Allegro. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Na zegarach 29 minut do 7. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Organizatorzy wtorkowego protestu na torach kolejowych w Katowicach mogą mieć kłopoty. Zarządca infrastruktury spółka PKP Polskie Linie Kolejowe nie wyklucza podjęcia wobec nich kroków prawnych. W wyniku tego wtargnięcia na tory opóźnionych zostało 231 pociągów na łącznie 8250 minut. Z tego 186 pociągów zostało opóźnionych wtórnie na 5454 minut. Odwołano 21 pociągów, 6 pociągów PKP Intercity oraz 3 pociągi kolei śląskich skierowano drogą okrężną. To był duży chaos. Mówi Rusłana Krzemińska z PKP PLK. Spółka badacz, czy może wystąpić o odszkodowanie od organizatorów protestu. Wielka Brytania przekaże Ukrainie 650 pocisków przeciwlotniczych. Pomogą w obronie przed rosyjskimi dronami i rakietami, ogłosił brytyjski minister obrony John Healey. Pierwszy transport ma dotrzeć do Ukrainy pod koniec roku. Pociski mają zasięg ponad 6 kilometrów. Mogą być wystrzeliwane zarówno z lądu, jak i z powietrza. Ponad 60% Polaków popiera wprowadzoną od tego roku szkolnego zmianę, by ocena z religii nie była wliczana do średniej. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Gazeta zwraca uwagę, że niewiele mniej, bo 56% pytanych jest też za tym, by liczba godzin religii w szkołach była zmniejszona do jednej tygodniowo. Przeciwko opowiedziało się 31% ankietowanych. Badanie przeprowadzono na koniec wakacji. Pełny serwis Trójki o 7. To Anna Jantar mogłaby opowiedzieć Państwu o prognozie pogody. Dużo słońca w całym mieście i tak dalej. Przynajmniej w tej części prognozy dotyczącej zachmurzenia. Bo to będzie dziś słabe, a w wielu miejscach chmur po prostu zabraknie. Słaby deszcz możliwy tylko w Bieszczadach. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 28 do 31 stopni Celsjusza. Tradycyjnie chłodniej, bo od 23 do 26 stopni będzie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu. Spoglądam też na mapę alertów IMGW i w zasadzie w całej Polsce, z wyjątkiem okolic Trójmiasta, no i krańców południowych, tak na wysokości Nowego Sącza, te alerty obowiązują. W zachodniej części kraju to są alerty drugiego stopnia, ostrzegające przed upałem. We wschodniej połowie kraju, może 2/3, to alerty pierwszego stopnia. Na zegarach 27 minut do 7, to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. O, pojawił się telefon od słuchacza, 22,7 trójek, bardzo proszę. Chciałem tylko powiedzieć, że następnym zespołem, który ogra San Marino, będzie nasz zespół, nasza reprezentacja. Dziękuję, do usłyszenia. Ach, no oczywiście jest taka możliwość, tak, ale ja nie wiem, czy to jest odpowiednie nastawienie w piątkowy poranek, taki defetyzm, do tego po przecież wieczornym zwycięstwie. Ja proponuję jednak pozytywne akcenty, może o pozytywnych wrażeniach z wczorajszego meczu Państwo nam chcą opowiedzieć, albo ktoś w ogóle nie oglądał tego spotkania, w ogóle nie miał nic wspólnego wczoraj z meczem Szkocja-Polska, spędził ten wieczór w zupełnie inny sposób, na przykład czytając książkę i bardzo dobrze się z tym czuję. O tym także chętnie posłuchamy. 22 i 7 trójek. Frankie Goes to Hollywood. Relax, idealny utwór na piątkowy poranek w porannej audycji w Trójce, w której, drodzy Państwo, wraca temat francuskiej polityki wewnętrznej. O, to jest ładnie powiedziane. Ta francuska polityka wewnętrzna, istotna także z punktu widzenia Unii Europejskiej, no, mierzy się z wyzwaniem po przyspieszonych wyborach parlamentarnych, o których to wyborach i ich wynikach dużo w Trójce Państwu mówiliśmy. No, problemem jest stworzenie rządu, który nie ma szans na pewną większość i poparcie, bo żadna z frakcji nie zdobyła wystarczającej do samodzielnego rządzenia liczby mandatów w tamtejszym francuskim parlamencie. Ale po tygodniach pertraktacji prezydent Emmanuel Macron mianował Michela Barniera na nowego premiera. Decyzja zapadła prawie 2 miesiące po drugiej turze wyborów parlamentarnych, w których najwięcej głosów zebrał skrajnie lewicowy Front Ludowy. A Michel Barnier raczej z lewicą wiele wspólnego nie ma. Dziś więc przedstawiciele całej lewicowej koalicji nie kryją rozczarowania. O szczegółach Magdalena Skajewska. Michel Barnier to doświadczony polityk związany od lat z francuską postgolistowską prawicą. W swojej karierze politycznej był m.in. ministrem do spraw europejskich czy ministrem spraw wewnętrznych. Aspirował także do objęcia Pałacu Elizejskiego w ramach prawyborów wśród republikanów 3 lata temu, ale nie uzyskał wtedy partyjnej nominacji. Europejskiej publice znany jest zaś najbardziej chyba z funkcji głównego negocjatora Unii Europejskiej do spraw Brexitu, jaką piastował między 2016 a 2019 rokiem w komisji Jean-Claude'a Junckera. Barnier nie był faworytem na stanowisko szefa francuskiego rządu. W ostatnich dniach wymieniano przede wszystkim nazwiska Bernarda Cazeneuve'a, byłego socjalistycznego ministra spraw wewnętrznych i premiera za prezydenturę François Hollande'a, czy Xaviera Bertranda, czołowego polityka prawicy i kilkukrotnego ministra. Nowy premier ma przed sobą ogromne wyzwanie. Utworzyć rząd, który będzie mógł stabilnie rządzić. Będzie to trudne o tyle, że partia Barniera, Republikanie, uzyskała bardzo słaby wynik w ostatnich wyborach, a główna siła polityczna w parlamencie, lewicowy Nowy Front Ludowy, z pewnością nie poprze go, bo politycy koalicji wyznaczyli swoją kandydatkę na szefową rządu, Lucie Castex, która została jednak odrzucona przez prezydenta. Oburzenia decyzją Emmanuela Macrona nie krył szef skrajnie lewicowej Francji nieujarzmionej, największej partii w Nowym Froncie Ludowym, Jean-Luc Mélenchon. L'élection a donc été volée. I tak wybory zostały skradzione Francuzom. Ich głos został odrzucony, a teraz dowiadujemy się o premierze, którego nazwisko zostało mianowane za zgodą, a może na wniosek, Zjednoczenia Narodowego. Tymczasem druga tura wyborów parlamentarnych była całkowicie skoncentrowana na tym, aby Zjednoczenie Narodowe nie doszło do władzy. Przedstawiciele skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego nie wykluczają poparcia dla Barniera, ale też podkreślają, że będzie ono uwarunkowane. Partia Marine Le Pen i Jordana Bardelli jest dziś trzecią siłą we francuskim parlamencie. Tak w rozmowie dla stacji BFM TV mówił wiceszef partii Sébastien Chenu. Nie wiemy, co myśli Michel Barnier i to jest problem. Czy będzie szanował Zjednoczenie Narodowe? Uważamy, że w pewnym stopniu nas szanuje, przynajmniej uznając, że jesteśmy największą siłą opozycyjną. Czy zobowiąże się do walki z imigracją, do poprawy bezpieczeństwa, siły nabywczej Francuzów? Tu mam wątpliwości. To nie jest ktoś, o kim marzyliśmy, ale czekamy, co powie. Ça fait pas rêver, Michel Barnier, mais j'attends d'écouter. W oświadczeniu informującym o nominacji Barniera podkreślono, że prezydent zapewnił, że nowy rząd będzie jak najbardziej stabilny, by miał szansę na osiągnięcie jak najszerszego konsensusu. O szansach na ten konsensus przekonamy się niebawem. A politycy formacji Marine Le Pen poparcie dla Michela Barniera uzależniają od stanowiska jego w sprawie imigracji i zmian w systemie wyborczym. Jeden z polityków skrajnej prawicy uzależnił też poparcie dla nowego premiera od obietnicy, że parlament zostanie rozwiązany tak szybko jak to możliwe, a więc w lipcu 2025 roku, no czyli z założenia. Może to być po prostu rząd tymczasowy. Impas w parlamencie Francji może trwać nawet rok. Konstytucja akurat tamtejsza nie pozwala prezydentowi Macronowi rozpisać kolejnych przedterminowych wyborów wcześniej niż przed upływem roku od ostatnich. No a sprawie na pewno w Trójce będziemy się przyglądać. Tymczasem w Trójce wysłuchamy Beaches od Biba Dubi. Beaches, Bibadubi Beaches, czyli plaże. Tak, o plażach jeszcze Państwu opowiemy i o kąpieliskach, no bo wrzesień rozpędza się coraz szybciej, a temperatury wciąż lipcowo-sierpniowe. Ja zapytałem Państwa, co Państwo wczoraj robili, jeśli nie oglądali meczu polskich piłkarzy. Zadzwonił do nas pan Borys. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ja wczorajszy wieczór spędziłem kończąc już swego audiobooka, którego słuchałem. No, trwało dobre 30 godzin. Jest to, była to książka pod tytułem Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego. Klasyka. Fantastyczna książka. Mogę każdemu polecić z całego serca. Szczególnie, że słuchałem to w takiej wersji, że każda postać miała swojego aktora głosowego, więc... Niemalże ekranizacja to złe słowo, ale można było, tak sobie pomyślałem, panie Borysie, słuchać Dostojewskiego, a oglądać piłkarzy, no, bo dałoby się. Można by było. Słyszałem doping mojego taty z dołu i nawet przyszedłem na chwilę zerknąć na mecz. Byłem, kiedy było 1-2 dla nas. No i z okrzyków radości to myślę, że grali bardzo dobrze. Ale jednak wybrał pan Dostojewskiego i to też się ceni, absolutnie. Jednak wybrałem Dostojewskiego, później odpaliłem sobie też nowy tytuł, coś takiego bardziej nowoczesnego, Cyberpunka, który też jest naprawdę bardzo fajnym tytułem, mimo że te nowsze książki, już myślę, że niektóre nie mają tego czegoś, to komuś się to udało. No, zakładam, że pan poleca i myślę, że ja też się pod tym podpiszę, choć akurat braci Karamazow osobiście nie znam. Bardzo dziękuję, panie Borysie, za ten pozytywny telefon o poranku. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Ale mamy jeszcze jeden głos od państwa. No, ja nie oglądałem, bo miałem dużo ciekawsze wydarzenie. Otóż urodziło mi się troje wnucząt. I była gorąca linia rodzinna, i oglądanie zdjęć nowonarodzonych wnuków. Zdrowe, piękne, dwie wnuczki i jeden wnuk. O, jak miło, jak pięknie, gratulacje, gratuluję wnuków. 2-1 dla wnuczek w tym meczu w takim razie z wnukiem. Ale ciekawość nie pozwala mi zostawić tej kwestii. To są trojaczki, czy jakiś szalony zbieg okoliczności i na przykład nie jedna mama, a dwie córki, czy tam córce i synowi urodziły się te dzieci. Proszę wyjaśnić, proszę jeszcze do nas zadzwonić i wyjaśnić te kwestie, bo brzmi to naprawdę ciekawie. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie orkiestra i świt w wakacyjnym klimacie w Trójce, bo wakacyjny klimat trwa, zwłaszcza ten pogodowy, wręcz plażowy. Tymczasem większość kąpielisk wraz z nadejściem roku szkolnego zostało zamkniętych. No są i takie, które wciąż działają i tam istne tłumy plażujących osób, ale jednak nie wszystkie. Dlaczego jedni wciąż mogą korzystać z uroków czysto wakacyjnych już po sezonie, a inni, no właśnie, nie? O tym w materiale Oli Dobieszewskiej. Sezon letni 2024 wciąż trwa. Temperatura jest jak w lipcu, upał tak samo nam doskwiera, a stwierdziliśmy, że czas po przedszkolu i szkole i po pracy możemy spędzić na basenie, skoro jest jeszcze czynny, więc korzystamy. Same plusy. Na terenie województwa wielkopolskiego w sezonie kąpieliskowym 2024 funkcjonowało 98 kąpielisk oraz 13 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Wiesława Kostuj, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Na chwilę obecną wszystkie kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli już zakończyły funkcjonowanie. Aktualnie na terenie województwa funkcjonuje tylko jeszcze jedno miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Jak na środę. Naprawdę dużo ludzi przyszło i chyba część dzieci nie poszła do szkoły. Ratownik Borys. A to jest dobry wykręt, ostatnie promienie słońca i temperatura, żeby te pierwsze dni szkoły ominąć i wykorzystać tą pogodę, która sprzyja. Jeżeli jest upał 30 stopni, wtedy frekwencję mamy 100%, mamy pełne obłożenie. Patrycjusz Mil, kierownik ośrodka Inflanska, aktywna Warszawa. W dniu dzisiejszym, jak widać, około 350 osób na terenie naszego ośrodka. No niestety od wielu lat jest taka tendencja, że baseny, kąpieliska są zamykane z końcem sierpnia. Marek Frąckowiak, rzecznik prasowy WOPR Wielkopolska. Myślę, że ma to podłoże tym, że po pierwsze młodzież idzie do szkoły, rodzice kończą urlopy, wracają do pracy, jest mało korzystających z plaż czy z basenów. A po drugie, no myślę, że tutaj też sprawy budżetowe mają duże znaczenie, ponieważ jakby wynagrodzenia dla ratowników są wyliczane do końca sierpnia i tyle. I jakby dalej budżet nie jest planowany, żeby takie kąpielisko przedłużać. Myśli pani, że przez to, że no dłuższe mamy to lato, to powinno być też dłużej kąpieliska czynne? Tak, bo właśnie na Moczydle tam zamknęli i ludzie rozczarowani odchodzą od bramek właśnie. Teraz jest więcej osób starszych, wtedy było więcej dzieci. Wiadomo, że dzieci miały wtedy wakacje. Ratownik Jacek. teraz po południu od 15 dopiero dzieci po szkole przychodzą i korzystają z naszych letnich promieni jeszcze słońca i wody w basenie. Warto w przyszłości pomyśleć nad takim trochę ruchomym modelem zabezpieczenia kąpielisk, mianowicie tak konstruować umowy, czy tak konstruować tutaj uchwały, żeby te kąpieliska, by ich otwarcie mogło być przedłużone chociażby do połowy września, żeby po prostu zakończenie sezonu kąpieliskowego zależne było od pogody. Zostawić sobie taki margines 2-3 tygodni wydłużenia bądź skrócenia sezonu w zależności od pogody. To ogólnie jest fajnie, bo można się pobawić. Zawsze to coś. A czujesz trochę wakacji mimo tego, że się rok szkolny zaczął? No wiadomka. Jest bardzo ciepło, więc jakby to powiedzieć, jeszcze się tego nie odczuwa, że szkoła i że jest zimno. No a jak jeszcze przyszłam na basen, to w ogóle nie czuję, że dzisiaj byłam w szkole i tak dalej. A które kąpieliska i otwarte baseny wciąż działają, to można sprawdzić między innymi na stronach lokalnych stacji sanepidu. A z nami pan Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęśliwy witam. Dziadek tych trojga wnuczków. To wyjaśniamy. Trojaczki? Tak, trojaczki. Najbardziej w trojki kibicowałem córce, no i wnuczkom, żeby wszystko było dobrze. No i udało się. A to nie jest taka częsta sprawa, trojaczki, tak duża ciąża, więc wielkie gratulacje i trzymamy kciuki, żeby wszystko tam przebiegało tak, jak należy. Ślicznie dziękuję. No właśnie jestem tym szczęśliwcem. Zazdrościłem trochę, bo córka w Suwałkach mieszka, ale no, nie mogłem być i nie widziałem, bo akurat córka w Warszawie jest. Ale na pewno pan się bardzo szybko z nimi spotka. Tego spotkania życzę, panie Jerzy, i bardzo dziękuję za telefon. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, tanie kupujemy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook. Idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Włączamy list. Ceny. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Program Drugi Polskiego Radia i Festiwal Eufonie zapraszają na wyjątkowy koncert. Z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego zespół Monodia wykona specjalny program wypełniony pieśniami poety. Przed nami premiera nowych kompozycji Filipa Wiki. Za całość odpowiada oczywiście Adam Struk. Studio imienia Witolda Lutosławskiego 11 września o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie nck-bilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Od zeszytów po plecaki i przydatną elektronikę. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamę.